Ja, lieve luisteraar, dat was Losse Flodders. Met de DJ, wiens naam ik even niet weet. Maar ja, dat was mijn avond. Het is een enorme hoeveelheid gekte over ons uitgestort. En, nou, het was allemaal heel lekker. En, nou ja, dus dit was het voor nu dan hier live vanuit de Roze Tanker. En nou, hier gaan we lekker opruimen. De TL-balken zijn aan, dus we gaan weer stoppen. En Radio Pappenkoek gaat er ook weer mee stoppen vandaag. Want, chaos is niet te overzien. Dildo's hebben ook geen geduld. Nee, ja, er zitten geen batterijen in. Dus ja, we houden het hiervoor gezien. Hoop dat je genoten hebt. En het beste advies blijft nog steeds. Blijf lekker luisteren naar Radio Pappenkoek. Want er komt wel weer meer ooit een keer of zo. Maar vandaag is het klaar. Dus vanuit de Roze Tanker in Noord. Vanaf de Losse Flodders nummer 35, 42. Ik ben de tel kwijt, maar toedelidoki.